Ja je skrenuo se iso brejde tra dra la la. Ja je skrenuo se iso brejde tra dra la la. Ej ves pa durvim jekša, hej rompe pompe. Sve što smo stavamo prekša tra dra la la. Sve što smo stavamo prekša tra dra la la. Esvēl īgojos kā plos, hei rumpi pumpi. Šīm jau visām bikses nos, trā drā lā lā. Šīm jau visām bikses nos, trā drā lā lā. Aiz priekiem ir nezināju, hei rumpi pumpi. Kurai lekti mugurā ir trā drā lā lā. Kurai lekti mugurā ir trā drā lā lā. Pirmā mani ķer aiz rokas, hei rumpi pumpi. Nu tik sāksies īstās mokas, trā drā lā lā. Tik sāksies īstās mokas strādā. Atvēries es senšu alu, hei rumpi pumpi. Nevar trāpīt iekšā galu, strādā lalā. Nevar trāpīt iekšā galu, strādā lalā. Tomēr sešas reizes no pumpas, hei rumpi pumpi. Apirdos un aizlaidos ir trādra lalā. Apirdos un aizlaidos ir trādra lalā. Trešās dienas vakarā, hei rumpi pumpi. Zurķi pārvēršās ir trādra lalā. Zurķi pārvēršās ir trādra lalā. Skrīt visi mati, hei rumpi pumpi. Jāmeklē nu kur ir lati, trā drā lā lā. Jāmeklē nu kur ir lati, trā drā lā lā. Aizeju uz barbis ielu, hei rumpi pumpi. Atrodu tur rindu lielu, trā drā lā lā. Atrodu tur rindu lielu, trā drā lā lā. Satieku tur vecu draugu, hei rumpi pumpi. Izrāzis to pašu mācu, trā drā lā lā. Izrāzis to pašu mācu, trā drā lā lā. Daigtā iebaš garu koku, hei rumpi pumpi. Sāpes noņem kā ar roku, trā drā lā lā. Sāpes noņem kā ar roku, trā drā lā lā. Daktis saka nav polosti, hei rumpi pumpi. Jāgriež līdz ar kulinosti, trā drā lā lā. Jāgriež līdz ar kulinosti, trā drā lā lā. Mamā jālukta spīt, hei rumpi pumpi. Ja es skrienu uz īsu brīdi, trā drā lā lā. Ja es skrienu